إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على Kakarak itu kau adalah Yusuf doa. Oh Udin, engkau seperti Yusuf, gantengmu melebihi Yusuf bahkan. Hatiku tergila-gila kepadamu. Di dunia ini tidak ada yang lebih ganteng darimu. Guys, kunci awak. Eh, beja kamu majikan. Neng, penganiangan. Gimana, kakak dekat doruk. Kamana kak? Kamana kak? Kamu sholat lah kakak ya. Oke, balik-balik ke subuh. Waduh. Kakarak ngaji sekali deh. Lah, siapa? Aing deka Allah dikitu-kitu. Atu gedean mana nangkep kula kak? Aduh, kutang nangges dijeblehkan. Ah, maning siapa ya tuh? Terjadi deh. Nggak sudah bebeja kapan majikan guys? Mal beres bebeja kapan majikan mah ngajebleh malulu. Aduh tah, kudu bisa urang. Namun lima urang aya kesempatan kamar. Di kamarna rapihan bersihan seungitan abe malaikat hadir. Sebab babacaan urang teh kaambeul ku malaikat. Masya Allah. Kurang di jero hate maca Quran, di jero hate maca zikir, di jero hate maca tasbih. Malaikat sengit, cek malaikat sengit ke di toel kebalik ih naon eta siapa dasar borangan Untungna mah ka pamajikan deui bae. Aya naon ka? Aya nu noel. Mah jadi-jadi sia mah. Mah jadi-jadi teh bokos kitu. Aya nu noel lalas sia toel-toel ka ai. Geus padahal mah meringkak puluh. Paksakeun. Tuh, kara sakali dua kali. Lamun pikiran urang-urang kieu bade di kamar urang. Terus orang mikiran waduh mobil 2 bulan ke 3 bulan candi asupan asana ditarik waduh waduh waduh malaikat bau bebe janjan ih hangru cakna hangru ima kolot-kolot kikinya hangru bau aduh aduh bauan malaikat geus kalaluar malaikat nu aya pocong.